اگر کوئی نظر مان لے تو اس نظر کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہے، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذرین افاصوم عنہا، میری والدہ تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس پر روزے تھے، اور ایسے روزے جو اس نے نظر مانی ہوئی تھی، اب وہ تو دنیا میں نہیں رہی، کیا میں اس کے بدلے روزے رکھ سکتی ہوں، اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فصومی عن امی کی، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اور صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جو شخص اس بات کی نظر مانتا ہے کہ اس کی نظر پوری کرنے میں اللہ کی اطاعت ہو، اس کو چاہیے کہ اس نظر کو پورا کر لے، اور جو شخص معصیت کی نظر مانتا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کی دوسری قسم وہ روزے جو مندوب ہیں، جن کو رکھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا روزہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ دوسری قسم، انسان ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کے روزے رکھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، 4 لم یکن یدعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صوم عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر والرکعتین قبل الغداء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ، والعشر اور ذی الحجہ کے 10 روزے ابتدائی ایام کے، وثلاثة ایام من کل شہر اور ہر مہینے میں 3 روزے، والرکعتین قبل الغداء اور صبح کی نماز سے پہلے 2 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، صبح کی 2 رکعتیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ مندوب روزوں کی تیسری قسم، ایام 20 کے روزے رکھنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان لا یدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20، 13 اور 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، یہ ایام 20 کے روزے سفر میں بھی رکھتے اور حضر میں بھی رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اذا صمت من الشہر 3 فصم 13 فصم 13 و 14 وخمس عشرہ، اگر تو روزے رکھنا چاہتا ہے مہینے کے تین روزے تو 13، 14 اور 15 تاریخ کے رکھا کر۔ مندوب روزوں کی چوتھی قسم یوم عرفہ کا روزہ، ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے نہیں گئے، اور یوم عاشورہ کا روزہ جس کی بابت ابھی آپ نے سنا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، جو انسان عرفے کا روزہ رکھتا ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ رکھتا ہے، مالک الملک اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وصوم یوم عاشوراء یکفر سنۃ ماضیہ، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ مالک الملک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مندوب روزوں کی چھٹی قسم محرم کے مہینے کے روزے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، رات کی تہجد ہے۔ وافضل الصیام بعد الشہر رمضان شہر اللہ المحرم، اور رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے میں رکھے گئے روزے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مندوب روزے جس کی 7ویں قسم، انسان پیر کے دن کا روزہ رکھے، یہ جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آپ پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاعمال تعرض کل یوم الاثنین والخمیس، مالک الملک کے پاس انسان کے اعمال کو ان 2 دنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ مندوب روزوں کی 8ویں قسم، 1 دن انسان روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی خواہش سنی کہ میں بہت زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، صم یوما وافطر یوما، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، یہ سب سے افضل روزے ہیں، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُودِ، اور داود علیہ السلام کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ مندوب روزوں کی 9ویں قسم، ایک انسان اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے، کافر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے میدان کارزار میں اور روزہ رکھ کے جاتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما